ये गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है जाने मन, ये गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है तू ही मेरा हमदम है, तू मेरा हमराज है जाने मन, ये गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है जाने मन, ये गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है तू ही मेरा हमदम है, तू मेरा हमराज है जाने मन, गीत नहीं मेरे दिल की आवाज है। दिल में समाए जा अपना बनाए जा, सपनों की महफिल को यूं ही सजाए जा, ओ दिल में समाए जा अपना बनाए जा, सपनों की महफिल को यूं ही सजाए जा, फासले क्यों जाने